بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Tunaendelea na darasa zetu za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kupitia kitabu Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnad min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi al-shahiri bi sahihi al-Bukhari للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب العلم، ونحن اليوم في باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. نعم، اقرأ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ العالم، قال الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشائخه: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. هون ملango ومن يكوكيا واتوا علم ما سيكو معلوم سيكو معلوم أو سيكو زنيكو جوليكانا. من جعل لأهل العلم، mwenye kuwawekea, kuwajalia, ni kuwawekea watu wa ilmu, yani tulabu li ilmi, ayama maaluma, siku maalumu. Katika baadhi ya nusakh, ayama maaluma bila yata. Katika riwaya kerima, ayama maalumatan. Na riwaya nyingine mikuja, ayama maalumatin, na siku maalumu vile vile. Lakini kabla ya hili, katika tarjama ya darsa ya jana kwenye babu ma kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yatakhawaluhum bilmawidha, mlango yale ambayo alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akiwachagulia wakati wa mawidha. Kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yatakhawaluna bilmawidha, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama anatuchagulia wakati wa mawidha. Yatakhawwalu kwa maana ya kuchagulia, pia vile vile kupatiliza. Tumesema kupatiliza kwa lile lilosema alhafidh yataahad, yatakhawwalu kwa maana yataahudu. Haya, kwa hiyo mlango huu utazungumzia suala la mtu kuweka siku maalumu kwa ajili ya kuwasomesha watu ilmu, kwamba ilikuwa hilo ni katika mambo waliyofanya masahaba, jambo lipo. Sasa anasema al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: hadathana Uthman ibn Abi Shaybah, ametusimulia sisi Uthman ibn Abi Shaybah, Uthman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Shaybah, kunia yake Abu Bakr. Uthman ibn Abi Shayba, huyu Abu Shayba huyu baba yake Uthman, jina lake anaitwa Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim. Kwa hiyo Uthman ibn Muhammad bin Ibrahim. Lakini wametangaa kwa ibn Abi Shayba, Abu Bakr ibn Abi Shayba. Kisha anasema قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد جرير ابن عبد الحميد ابن قرط العبسي الكوفي جرير ابن عبد الحميد معروف إمام الضبي قال عن منصور وهو منصور ابن المعتمر بن عبد الله عن منصور وهو ابن المعتمر بن إمام معروف عن أبي وائل أبو وائل شقيق ابن سلامة أبو وائل قال كان عبد الله أمسيما شقيق بن سلامة أبو وائل ألقوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس alikuwa akiwapa mauidha watu akiwaonya watu katika kila siku ya alhamis kila siku ya alhamis yanakaa kwa ajili ya mauidha faqala lahu rajulun mubhama nasemekana yazid ibn muawiya an-nakhai huyo rajulun mubham ni yazid ibn muawiya an-nakhai alhafidh anasema وهذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد ابن معاوية النخعي وفي سياق المصنف في أواخر الدعوات ما يرشد إليه هو يؤلي مبهم هو يؤلي حكتاجوا نناني أنا فنان أكون يزيد بن معاوية النخعي na siyaki iliyomo kwenye kitabu cha musannif katika ndani ya kitabu hiki cha musannif katika mlango wa ad-da'awat ile siyaki yake ilivyokuja inaonyesha inaelekeza hivyo kwamba huyo ni Yazid ibn Muawiya an-Nakhai hapa hakutajwa akasema mtu mmoja la wadittu wallahi ninatamani la wadittu la mujawabu qasam mahdhuf أي والله لوددت نآبك والله والله ننتماني أنك ذكرتنا كل يوم ومباوهوه ونجتوب موعظة سيسي كلا سيكو ممي نتماني كلا سيكو كلا سيكو ونجتوب موعظة قال أكسيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أما إنه يمنعني من ذلك أما كوهكيك ما أبو يليفيو لننزوي يميمه له أما إنه أما حكيك ما أبو يليفيو وحالنا شاني سبو ضمير نضمير الشاني أما إنه أما حكيك ما أبو يليفيو يمنعني من ذلك لننزوي يميمه له نكفن يهيفو كلا سيكو أني أكره أن أملكم كم بميمي لنتكيا kuwachokesha nyinyi an wama baadaha fi ta'wil al-masdar ya do maf'ulun bihi yani anni akrahu imlalakum natukia mimi kuwachokesha spendi ni wachokeshe mpaka mkama kasirika sasa mbona kila siku hatupumziki ndio maana nafanya hii يوم الخميس wa inni atakhawwalukum bil maw'idha na kwamba mimi ninawachagulia siku kwa ajili ya mauidha kama kana nabii sallallahu alayhi wasallam yatakhawwaluna biha kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anatuchagulia siku kwa ajili ya hayo mauidha biha kwa ajili ya hayo mauidha makhafata as-saamati alaina kwa kuogopea kuchoka kuchoka kwetu au kutuchosha juu yetu makhafata saamati alaina, kwa kuogopea kutuchosha. Saama almalala lafdhan wa maana, saama maana yake ni almalala, kuchosha kule, kukimwa watu. Naam. Kwa al-Imam al-Sahabi al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akifanya hivyo kila Khamis, anakaa kwa ajili ya kuwasomesha watu. Kwa wale ambao walifuatilia darasa za bid'a katika mwaka wa masomo uliopita watakuwa wamefahamu. Mtu atakwambia basi na hii bid'a, kuwachagulia watu siku maalum kwa ajili ya ilmu, hii bid'a. Jawabu yake tulitaja. Nani ana jawabu? Nakumbuka katika zile kawaidi kumi tulizozitaja, kuna kipengele hiki kimeingia hapa, kama watu kuchaguliwa siku maalum kwa ajili ya kusoma, siku maalum kwa ajili ya ijaza na mambo kama hayo, je, yanaingia katika bid'a? Na hii ajabu, pengine watu wakawa wengine walikuwepo lakini akawa hawana jibu katika ile, akaletewa shubha hiyo, basi tayari akaanza kuminyana kutumia nguvu badala ya kutumia kaida. Ikawa kila anachosema haeleweki, kama ni mzusha shikilia hapo hapo, na hii si bid'a. Na yeye anasema kullu bid'atin dhalala, na hii nayo. Na wakumbusha tu kwamba hizi jawabu zake zipo. Kwa hiyo kama mtu amesahau arejee huko. Yule aliyonayo jawabu aweza kuitoa. Man kana indahu ilmun falyudhhiruhu. Endelea. Tafadhali. حديثه كوازي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. حديث عظيم وباب عظيم، تبويب عظيم من الإمام. يقول: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسمى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ترجم يملنغه akaweka kipande cha hadithi au maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Babu man, huu ni mlango wa yule ambaye, yuridillahu bihi khaira, amemtakia yeye Allah khairi. Mlango huu utamzungumzia yule ambaye Allah amemtakia khairi, yule ambaye Allah atamtakia khairi. Yufaqihuhu fi ddin, atamfundisha, atamfahamisha yeye katika dini. Ayaj'aluhu faqihan fi ddin, tamjalia yeye kuwa ni faqih katika jambo la dini, ni mtu mwenye utambuzi katika dini. Lakini muradi wa fiqhi hapa sio ile taallumu lahkami min af'ali alkhalqi faqat, kwa maana kwamba kujifunza hukumu katika vitendo vya waja peke yake, bali hata taallumu al-ahkam min af'ali Allah, yani masail ya tauhid, al-fiqhu al-akbar na al-fiqhu al-asghar, yani masala usulu ad-din na furu'u ad-din. Tunajua kwamba kuna maelezo na wachuoni wengine wanasema masala furu' na usul, lakini usulu ad-din masail ya tauhid ni fiqhi ile pia, na furu' za dini masala ya fiqhi katika dini, kwa sababu masail ya furu' masail al-ahkam al-shar'iyya al-far'iyya, yani masail ya fiqh yao katika imejengwa katika nafiki, yani kuanzia milango ya tahara mpaka kufika katika milango ya ya hajj, tahara na sala na ahkamu zote za sala, sala za faradhi na za nawafil. Kadhalika ahkamu zinazofungamana na az-zaka, sadaqa, as-sadaqa za faradhi na za nafli, na siyam ya faradhi na nafli, nawafil. Kadhalika masala ya al-hajj na umra. Hii ni katika al-ibadat, tuna vitu vya fiqh vimezungumzia jambo hili. Lakini pia kuna masala ya al-muamalat, kuanzia masala ya buyu', wengine watanguliza buyu'i kwanza, kisha anakuja masala ya al-ahwalu ash-shakhsiyya, mambo ya nikah na yale yanayofungamana na nikah, kuanzia masala ya khitba mpaka sadaq mpaka muasharatun nisa, mambo ya nikah na ahkamu zake na shuruti zake. Kadhalika masala ya talaq, masala ya aradha', masala ya hadana, masala ya idda. Kadhalika kuna masala ya tatu ambayo ni masala ya aljinayat waddiyat, kukwa manza au kushika zani, umempiga huyu, umemjeruhi, hukumu yake kisheria, dia na mingineyo, masala ya kuua, mambo ya qisas, ndio masala ya aljinayat wal addiyat. Masala ya mwisho tuna masala ya alqadaa wad daawa wal bayyinat. Alqadaa, nani atakuwa qadhi, sharti za qadhi, taratibu zake, vipi atahukumu, adabu za qadhi na mingineyo, inahusiana qadhi. Ni masala ya addaawa, kupeleka mashtaka, namna ya kuingiza mashtaka, ya kupokelewa mashtaka, ni serikali hasa kamili ya Kiislamu, mahakama, vipi atathibitishwa mashtaka, na albayyinat, masala ya bayyinat, ushahidi kama vile iqrar na idadi ya mashahidi katika mambo ya mali, katika mambo ya a'rad, katika mambo ya aljinayat na mingineyo. Hiyo ni fiqhi katika furu'. Ama usul, masala al-imanu billahi wal-yawmi al-akhir, au al-imanu billahi wa bimalaikatihi wa bikutubihi wa birusulihi wa bil-yawmi al-akhir wal-iman bil-qadar, usul din. Kwa zote zinazingatiwa kwamba ni fiqhi, mtu kuwa nazo akawa na maarifa katika haya, Allah kamuwafikisha juu ya hilo, basi huyu atakuwa Allah amemtakia khairi. Lakini pia ifahamie kwamba al-ilmu huwa maarifatul haqqi bidalili, kama anavyosema al-allama Saadi rahimahullahu ta'ala katika utangulizi wa kitabu chake Manhajus Salikin, kwamba al-ilmu maarifatul haqqi bidalilihi. Fiqhi al-akbar wal asghar, ukawa wewe una adilla katika mambo hayo, basi ujue kwamba Allah amekutakia khairi. Kinyume chake, mafuhumu ya hadithi au mafuhumu ya maneno haya ni kwamba ikawa wewe ni mahrum katika jambo la fiqhi katika dini, umenyimwa fiqhi katika dini, ni ishara ya shari kwako, ni shu'mun alaika, ni balaa juu yako, na pengine ukaangamia, hasa katika ulimwengu huu ambao umejaa shahawati na talbisati nyingi, shubuhati na shahawati. Haya, tusiseme sana, haya niliyosema yawe yametosha. الإمام البخاري رحمه الله تعالى نسمى حدثنا سعيد بن عفير, حدثنا سعيد بن عفير المصري بباياك ينيتوا كثير, يتو سعيد بن كثير ونسمى أيها. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن مسلم القرشي المصري سندي لوبيت إليه وتوتني كوفيون. Hawa mpaka hapa tulipofika ni watu wa Misri. An Yunusa wa huwa ibn Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili. Qal an ibn Shihab wa huwa Muhammad bin Muslim. Ibn Shihab al-Zuhri, imam min a'immat ahli sunnah. Kisha anasema قال حميد بن عبد الرحمن أمسيما بن شهاب أمسيما حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما, معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي صحابة متوت وصحابة معاوية رضي الله عنه إن باباكي وتنم صحابة رضي الله عنهما لممسكية معاوية رضي الله عنه خطيبا, هل يكون خطيب؟ يقول أنا سيما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لممسكية متومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما ما يريد الله به خيرا yoyote ambaye au yule ambaye anamtakia yeye Allah khairi, yufaqihuhu fi din, mfahamisha yeye katika dini. Hili ni jambo la kwanza. Al-Hafidh yeye anasema wa hadha al-hadith mushtamilun ala thalathati ahkam, hadithi hii imekusanya hukumu tatu. Hukumu ya kwanza ahaduha fadhlu at-tafaqquhi fi din, fadhila za watu kujifunza katika dini. Wa thaniha anna al-mu'ti fi al-haqiqati huwa Allah, masala ya pili ambayo umetajwa hapo, mtoaji wa hakika hasa anayewapa waja wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya pili, masala ya tatu, thalithuha anna ba'dha hadhihi al-umma yabqa 'ala al-haqqi abada, kwa baadhi ya umma huu utaendelea kubakia juu ya haki milele. Kwa jambo la kwanza ndio hiyo tumelisoma, fadhila ya kujifunza katika dini. Kisha akasema wa innama ana qasimun, na hakika hapana vingine, mimi ni mwenye kugawa, natoa tu, mimi nagawa. Kija ghanima natoa, kama ni ilmu mimi nagawa tu. Wallahu yu'ti, na Allah ndiye mtoaji wa hakika hasa. Al-mu'ti fi al-haqiqa huwa Allah azza wa jalla, mtoaji kwa hakika hasa ni Allah azza wa jal. Hili ni jambo la pili. Walan tazala hadhihi al-umma, na hautaacha kuwa umma huu, kwa maana utaendelea umma huu. Walan tazala hadhihi al-umma, hautaacha kuwa umma huu qa'imatan ala amri Allah, ni wenye kusimama juu ya amri ya Allah, takuwa imesimamia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhurruhum man khalafahum, hawatawadhuru wao yule atakayewakhalifu wao. La yadhurruhum, hatawadhuru wao man khalafahum, ambaye atawakhalifu wao. Hatta yatiya amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah. Hatta yatiya amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah. Kwa hiyo mambo haya mawili, jambo la kwanza ni kuonyesha kwamba utoaji wa riziki unaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayetoa kuwapa waja wake, amewakadiria riziki zao kabla ya kuingia katika huu ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti, wa nabii sallallahu alayhi wasallam yuqassim haythu umir, anagawa kwa vile namna alivyoamrishwa. Walmu'ti almudabbiru lilqasim, fannabiyu qasim wallahu huwa almu'ti. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema dhahir ni kwamba hadithi hii ni hadithi kando kabisa. Dhahir anna hadha alhaditha mustaqillun, lakin Muawiyah radiyallahu anhu jama'ahu ma alhadith alladhi qablahu. Lakini sahaba radhiyallahu anhu Muawiya akaikusanya hadithi hiyo pamoja na iliyokuwa baada yake, kabla yake. Wakadhalika alladhi ba'dahu yadhharu annahu mustaqillun, na hivyo hivyo ile ambayo iko baada yake inadhihiri kwamba ni mustaqill vile vile. Walan tazala hadhihi al-umma, la hautaacha kuwa umma huu qa'imatan ala amri Allah, ni wenye kusimama juu ya amri ya Allah, takuwa msimama katika haki. La yadhurruhum man khalafahum, hata wadhuru wao ambaye amewakhalifu. Hatta yatiya amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah. Kwa hiyo itakuwa si umma wote, kwa sababu wapo katika umma huu wale ambao wamekhalifu. pamoja na kwamba zilitokea alhurubu silibia, vita vya msalaba na vita vilivyokuwa kabla yake kina Genghis Khan, Genghistan, watu kutoka Mongolia wakaingia katika miji ya Kiislamu wakafanya uharibifu, na baada yake vita vingi vilipita kwa dhidi ya Waislamu, madhara yaliwapata baadhi ya Waislamu, lakini umma uliendelea kuwa katika nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini ikahifadhiwa. Aliposema hatta yaati ya amrullah, muradu bi amrillahi azza wa jalla ni halakuhum wa fana'uhum, kule kuangamia Waislamu, yani kutoweka Waislamu wote, kwa sababu itafika wakati Allah subhanahu wa ta'ala atawaondosha Waislamu wote. Tukbadhu nafsu kulli mu'min, itachukuliwa roho ya kila Muislamu. Wala taqumu sa'atu illa ala shirari al-khalq, na hakika simama kiyama isipokuwa kwa viumbe waovu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muslim. Baada ile ya kuwa ameshadhihiri Masihi Dajjali, ameuawa na Isa bin Maryam, kudhihiri Ya'juj wa Ma'juj na mingineyo, kisha baada ya hapo dunia itakuwa katika hali ya uadilifu na usalama kabisa, na kudhihiri kwa Mahdi na atahukumu baina ya watu. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala kwa hikma yake ataleta upepo utamuua kila Muislamu aliyesema la ilaha illa Allah, ataondoka duniani, utabaki watu waovu watupu katika ulimwengu. Wala taqumu sa'atu illa ala shirari al-khalq. Kwa hiyo muradi hapa hatta yaati ya amrullah ni hilo swala la watu kufa waumini, ingiwa na tafsiri kiyama ndio amri ya Allah. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. كوي watu takapokuwa wamesimama katika haki hakuna atakayewadhuru, hakuna atakayewadhuru maadamu wamesimama katika njia ya haki, na dini haitafanywa istisal kwamba ikangolewa dini yote, kwamba mtu atapambana na Uislamu ufe kabisa duniani, hakuna aliye na uwezo huo. Watatoa mali, watafanya mipango, watafanya kampeni, tafanya ushawishi, labda wapite kile nyumba, nyumba baada ya nyumba, tuwaue Waislamu wote, hawataweza. Uislamu utaendelea kubakia mpaka pale atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-fahm fi al-ilm. Haddathana Ali ibn Abdillah qala haddathana Sufyan qala qala ibn Abi Najih an Mujahid qala صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا صغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب الفهم في العلم، هو نملانغ وفضل ذا كفهام كتك جامب العلم، يعني في العلوم منتو أكوى مبيو فهام كتك مسألة علم، هي فضل يا الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله نمن فضل كبوة سام منتو أكوى نفهم نواتو wanatofautiana katika ufahamu, kwa sababu hizi alqulubu kalaudia au ni alauia, nyoyo ni vyombo. Kuna watu vyombo vyao ni vidogo, kwa maana fahamu zao zinakuwa ni ndogo, wengine zinakuwa kubwa, wengine zinakuwa kulubu nyoyo zao kalaudia, kama vile majangwa makubwa, mabonde makubwa yana uwezo wa kujaza maji mengi. Basi hivyo hivyo hata fahamu za watu zinatofautiana, lakini anayetoa fahamu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukunyima fahamu kwa sababu na khalfi, baadhi ya mambo khalfiyati mtu alizonazo ikawa ni sababu ya kunyimwa kheri na ufahamu katika dini. Walfahamu yaqil bila shaka, fahamu inapungua kwa watu, lakini pia aa, katika miongoni mwa sababu ni mtu mwenyewe alivyo kwake yeye na Mola wake. Kwa maana ya kwamba pingine ulikuwa unafahamu na elimu kubwa au ufahamu mkubwa, lakini kwa sababu ya su'ul qasdi, nia yako mbaya, Allah akakunyima fahamu ya jambo fulani, akakunyima basira katika jambo hili, au kwa sababu ya uovu wa nafsi na uovu wa matendo, Allah subhanahu wa ta'ala akakunyima fahamu, akaiondosha ile fahamu, akaiondosha kwako, kwa fahamu yako ni dhaifu sana. Kila unavyominyana wafika mahali fulani tu, milango haifunguki zaidi ya hapo. Kwa nini? Kwa sababu ya maasi, kwa sababu ya nia mbaya, kwa sababu ya yaliyomo ndani ya nafsi yako. Allah akakushughulisha tu na jambo hivi hivi, ikawa wewe huelewi, umeshughulishwa tu, yani dunia yako wewe imekushughulisha. Si kwamba wataka ushughulishwa, umetiwa mtihani, umeshughulishwa, kwa hiyo huoni vizuri, huwezi kutadabari katika mambo. Mzako ametulizana, akili yake inatulia katika jambo, anaelewa, akieleweshwa kidogo anaelewa, wewe waminyana kweli kweli. Kwa hiyo jambo kubwa kabisa katika masuala ya fahamu, mtu atakiwa kwanza ajitazame nafsi yake kabla hujalia na watu wengine. Una nini wewe unalolifanya katika siri sisi tusilijua? Wewe walijua zaidi, sio? Bali insanu ala nafsihi basira, wajijua wewe wafanya nini. Basi hilo ndio linalokuumiza, litengeneze hilo, tengeneza baina yako wewe na Mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala ataitengeneza fahamu yako, kwa sababu fahamu ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sio jambo la kujifanisha kwa jina kujifanya kwamba mimi nafahamu naelewa. Fahamu haiji swala kujifanisha kwamba wajifanisha hivyo, la, athari yake inaonekana katika dhahiri ilivyo. Kwa hiyo tutakiwa tutengeneze sana siri zetu baina yetu na Mola wetu, wa illa albabu mughlaq, mlango utakuwa umefungwa, tujifungie wenyewe milango kwa sababu ya yale tunayofanya. Tumefahamu hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu sisi ni tulabu ilm na tuna malengo makubwa. Pingine ukawa wewe una umniyati tu, wewe unatamani mambo fulani, unafikiria mambo fulani, una mipango, pingine una mali umeandika kwenye diary yako, tafanya hivi na hivi na hivi na hivi, mipango tu, lakini jambo haliwi. Ikija katika swali la fahamu sasa, haiko. Sasa fahamu haiji kwa mipango mipango, hiyo ni jambo la kutengeneza baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba yeye akupatie, akupe fahamu katika dini. Kikubwa ni kutengeneza nafsi zetu baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa asidhku ma Allah ni jambo kubwa sana, na ndio maana tunatofautiana watu wengi. Tutafuta ilmu sisi, tukaa katika majalisi kama hizi, lakini watu wako darajat katika fahamu, na mwingine ufahamu pap, alafu ile fahamu yazima pap hapo hapo, amefahamu sasa hivi ghafla, akitoka hapo khalas kadhi imeisha, ishapotea. Unajua basi ishakwenda zake. Usije kauliza chakula gani mimi nile, labda nile asali sana, nile kitu fulani, labda la. Kwanza tengeneza baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna sababu nyingine za dhahir katika jambo, hasa katika masala ya hifdh. Maana hifdh ni shay'un والفهم شيء شيء اخر unaweza kuhifadhi kweli kweli kwa hivyo, lakini kile unachokihifadhi ujikifahamu, au pingine ukakosa vyote viwili, la hifdh wala fahm. Kile ukihifadhi ukifanya hivi imetoka nguvu utumia kubwa, jasho la kumwagika, unaweza ukaenda ukaenda hivi ukasota mpaka ukafika kule, lakini hamna kitu. Ukija ukisoma hamna, mzaka kasoma kidogo kapata. Kwa hata katika hifdhi watu wanatofautiana, hivyo hivyo katika fahamu watu wanatofautiana. Mwingine hana hifdhi, hana fahamu, mwingine akapewa kimoja katika hivyo. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Al-Wabil kitabu chake, msije kusoma hapa siku moja kuhusiana hadithi ile, mathalu ma ba'athani Allah, ana maneno mazuri kabisa kuhusiana na hizi nyoyo hizi, bali hata mwanzo tu wa darasa zetu za adabu za kutafuta ilmu nilizungumza ili jambo, nikasoma maneno ya Ibnul Qayyim, hasa baada ya kuyataja maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kuhusiana nyoyo. Haya, niturudi katika hadithi, lakini fahamu ni jambo kubwa sana, ni nuru Allah subhanahu wa ta'ala yakdhifuhu fi qalbi al-abd, Allah subhanahu wa ta'ala huingiza katika moyo wa mja. Wa innal ilma nurun wa nurullahi la yahda li asin. Haya, sallallahu alayhi wa sallam. Haddathana Ali ibn Abdullah, amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ametusimulia sisi Ali ibn Abdullah, huyu ni maarufu sana sheikh wake al-Imam al-Bukhari, wa huwa ibn al-Madini, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Madini rahimahullah. Qala haddathana Sufyan wa huwa ibn Uyayna qala qala li ibn Abi Najih, amesema Sufyan aliniambia mimi ibn Abi Najih Abdullah ibn Yasar. أبو ابن أبي نجيح ني عبد الله بن يسار. عن مجاهد كتوك ومجاهد ابن أبي نجيح أمي سبوكيه كتوك ومجاهد ابن جابر المخزومي مولاهم لمولى بني مخزوم مجاهد بن جابر نسيم مجاهد بن جابر بين سمك وتصغير نسيم مصغرة مجاهد بن جبير لكن لكوا مشهوري نصواب من ابن جابر مجاهد ابن جابر المخزوم مولاه. قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما مجاهد يسمى نمسهبيان ميمي نا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة بك مدينة ولكوا توكا وابي تكون سفاري توكا مكة يون مسهوبيانا عبد الله بن عمر مباك مدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوم سكيا يي أنا حديثي كتوكا متومي والله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا اسبقوا حديث موجة. قال أمسيما عبد الله بن عمر تشي سوما حديثي ومرمبيلي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تلكوا تكمبيلي زمتومي تلكوا تكمبيلي يمتومي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار أكالتيوا جمار مويو ولي ومتيندي ولمتيندي كنا كتالي للا لمتيندي إتو جمار akaletewa jumar moyo ule wa mtende akaletewa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama faqal akawa mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema inna minash shajari hakika kuna katika miti shajaratan mti ambao mathaluha unasema mathalaha sawa mti ambao mathaluha sifa yake bifathil mim nasoma sifatuha مثلها مفنو واك او صفه ياك كمثل المسلم ني كما صفه يا مسلم كما مفنو ومسلم امتي هو فاردت ان اقول هي النخله نكتاك كسمه هو ني متنده فاردت ان اقول هي النخله نكتاك كسمه هو ني متنده ايش كسمه كنيني فاذا انا اصغر القوم يكوا ميمي ني مدوغو زايدي كوا واتو mimi ndiye mdogo pale. Fasakattu nikanyamaza. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hiya an-nakhla huwa ni mtende. Tulishatoa maelezo kuhusiana na hadithi hiyo, kwa hiyo soma iliyokuwa baada yake.